tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO mówi nie rosyjskiej ofercie dotyczącej rozejmu na Ukrainie. W Świnoujściu cywile mieli okazję potrenować z żołnierzami. 27 czerwca w Atlancie odbędzie się pierwsza debata między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. NATO i Stany Zjednoczone odrzuciły ofertę Moskwy dotyczącą rozejmu na Ukrainie. W Szwajcarii zaczęła się konferencja dotycząca rosyjskiej napaści na Ukrainę i warunków pokoju. Rosja nie została na nią zaproszona. Władimir Putin ogłosił za to, że zakończy wojnę, jeżeli Kijów zrezygnuje z aspiracji do członkostwa w NATO i wycofa wojska z anektowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów. To nie jest żadna propozycja pokojowa, skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. This is a proposal of more, aggression. To propozycja dalszej agresji. Potwierdza, że celem Rosji jest okupacja Ukrainy. To pogwałcenie prawa międzynarodowego i dlatego NATO będzie nadal wspierać Ukrainę. Continue to support Ukraine. O ofertę Putina był też pytany amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Putin has illegally occupied... Putin nielegalnie okupuje suwerenne terytorium Ukrainy. Nie ma więc prawa dyktować Ukrainie, co ta powinna zrobić, by doszło do zawarcia pokoju. Sojusznicy w NATO podkreślają, że wojna zakończy się wtedy, kiedy Putin wycofa wojska z okupowanych terytoriów Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Świnoujściu cywile mają okazję ćwiczyć z żołnierzami 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Jest tam organizowane szkolenie akcji Trenuj z Wojskiem. Kapitan Łukasz Koziarski mówi, że frekwencja dopisuje. Kilkadziesiąt osób zjawiło się dzisiaj na kolejnej już edycji programu Trenuj z Wojskiem. Aura na razie zmienna, jak to na morzu, ale myślę, że wszyscy na koniec będą bardzo zadowoleni i wyciągną coś z tego szkolenia dla siebie. Na 8 godzin przychodzą cywile, większość z nich nigdy nie miała nic wspólnego z wojskiem. Przechodzimy teraz do rozkładania broni. Pierwsze co... Podłączamy źródło zasilania, tak? Jak wrażenia? Widzę tutaj zajęcia ze strzelania. Świetnie, pozytywnie bardzo. Jak pani idzie? Dobrze. Czego się teraz uczysz? Rzutu granatem. Pierwszy raz na szkoleniu? Tak, mój chłopak mnie namówił. Bardzo fajnie jest. Zajęcia odbywały się na wojskowej strzelnicy i w Świnoujskim porcie wojennym. Półtorej godziny debaty bez publiczności i z ograniczonym czasem wypowiedzi. To ramy pierwszej debaty wyborczej między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem, która odbędzie się 27 czerwca. Dyskusję organizuje telewizja CNN. Pojedynek głównych kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich odbędzie się w Atlancie, w stanie Georgia, bez udziału publiczności. CNN informowała wcześniej, że taką formułę preferuje Biden. Dziś stacja ogłosiła, że zespoły wyborcze obu kandydatów zaakceptowały szereg innych postanowień, w tym używanie identycznych mównic i wyłączanych mikrofonów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Sobota jest drugim dniem Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn. Trwa starcie Hiszpania-Chorwacja. Po niespełna dwóch kwadransach gry na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zrobiło się 1-0 dla Hiszpanów. Po golach Moraty, dwie minuty później Fabian Ruiz zakręcił obrońców i huknął na 2-0. I na 3-0 podwyższył Carvajal już w doliczonym czasie gry. Właśnie powinna rozpoczynać się druga połowa. Wcześniej Szwajcarzy pewnie pokonali Węgrów 3-1 po golach Widmera, Ebischera i Embolo. Honorową bramkę dla naszych bratanków zdobył Varga. Sport Haromsas Hotfon Öd chyba najostrzej potraktował węgierskich piłkarzy. Artykuł poświęcony dzisiejszemu meczowi ze Szwajcarami opatrzono tytułem Reprezentacja rozpoczęła Mistrzostwa Europy od ciężkiej porażki. Na stronie internetowej player.hu w komentarzu Ontola Kolumbana czytamy, że choć drużyna Helwetów była faworytem tego spotkania, to nikt się nie spodziewał tak fatalnej postawy Węgrów w pierwszej połowie. Według niego Szwajcarzy byli lepsi w każdym elemencie gry, a Madziarzy rozegrali chyba najgorszą połowę w historii pracy selekcjonera Marco Rossiego. Portal Telex pisze, że węgierska drużyna została przede wszystkim zaskoczona ustawieniem Szwajcarów, a także ich agresywnością na początku meczu. Nieco optymizmu wlewa największa gazeta sportowa w tym kraju, Modern MZ. Na swoim portalu tuż po meczu dziennikarze pisma napisali, że choć gra ich zespołu po przerwie wyglądała lepiej, to musieli uznać wyższość Szwajcarów. Według gazety właśnie druga połowa daje nadzieję na lepszy wynik w pozostałych meczach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. O 21:00 obrońcy tytułu Włosi zagrają z Albańczykami. Polskie siatkarki pokonały Tajki bez straty seta w przedostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Hongkongu, mówi przyjmująca Natalia Mędrzyk.

Witam Państwa serdecznie. Od razu dodajmy, że także przygotowałeś muzykę i uważam, że jest to wyjątkowy utwór. Bardzo dziękuję. Dosyć złożoną sprawą było w ogóle zabranie się za postać Franca Kafki i też jest to taki rodzaj ukoronowania, myślę, wszystkiego, co do tej pory robiłem dla Teatru Polskiego Radia. To jest postać nie do objęcia zupełnie. W tak krótkiej formie, 40-minutowej, to może być tylko jedna z wielu impresji, która będzie tam wrzucana do tego woreczka o Francu Kawce. Jest rzeczywiście wyjątkowy też z tego względu dla mnie, że myślę, że bardzo osobiste jest to słuchowisko. Przefiltrowane przeze mnie, przez moją wrażliwość i przez też moją jakąś świadomość. Ja w ogóle zacząłem przygodę z Kawką od jego pamiętników i zupełnie oderwany pamiętam od literatury. To jest ciekawe, że najpierw do mnie trafiły pamiętniki Kawki dawno temu, jeszcze chyba byłem nastolatkiem. I do końca wszystkiego nie rozumiałem oczywiście, natomiast ta postać wydała mi się jakoś strasznie tajemnicza, nie chcę powiedzieć demoniczna, ale strasznie mnie wciągnęły te pamiętniki. Pamiętam, mnie wciągnęło to, że bardzo dużo rzeczy jest niedokończonych, takich ledwo maźniętych. Ja też jakoś wtedy odkrywałem chyba w swoim życiu, co to jest strumień świadomości i też pamiętam taki film Pingwin. I się zakochałem w takim właśnie postrzeganiu świata przez stop klatki bardzo szybkie i takie zapisywanie ich w głowie. Ja dopiero wtedy zacząłem interesować się tym, co on tak naprawdę stworzył, więc to też było punktem wyjścia do tego słuchowiska. To znaczy chciałem, żeby ci słuchacze, którzy nie znają dobrze biografii Franca Kawki, ale którzy są zainteresowani tym, jak funkcjonowała jego wyobraźnia, gdzie jest to źródło tych przedziwnych jego paraboli, zwrotów i takiej niekonsekwencji, więc szukałem w tym słuchowisku źródeł wyobraźni Franca Kawki. Bo to było dla mnie zawsze interesujące, z czego to się bierze, dlaczego dokonuje tak dziwnych, sprzecznych czasami wyborów. I wydawało mi się, że jest to takie studium samotności, które też bardzo często jest głównym chyba motywem też tych rzeczy, do których ja się zabieram, bo i wydaje mi się, że to było i przy Norwidzie, i przy Pruście. I dla mnie było bardzo interesujące to, jak on po prostu miesza przestrzenie i czasoprzestrzenie, jak to u niego wszystko w jednym momencie wybucha. I chciałem w ogóle na podstawie tylko i wyłącznie tych pamiętników, do których sięgnąłem po latach, odciąć całą wiedzę, którą człowiek nabył przez te lata na temat Kawki i spróbować wyciągnąć jakąś esencję z tego, co oczywiście gdzieś on tam ukrywa też w tych pamiętnikach, bo wiadomo, że jest to też rodzaj kreacji, ale jest masa rzeczy, które są takimi impresjami jego, które musiał zapisać, nie wiem, może zapisał na serwetce, a potem przepisał gdzieś w kawiarni albo gdzieś na ulicy, plus oczywiście jego listy, które przetrwały, nie przetrwały listy jego ukochanych, ale to, co on pisał, do nich przetrwało. I też jest to pewien rodzaj kreacji. I chciałem z tego jakoś wyciągnąć jakąś esencję i spróbować jego postawić w takiej kawkowskiej sytuacji, w której stawiał Józefa chociażby w procesie, gdzie wszystko zmierza do smutnego końca i nie jest w stanie na to za bardzo wpłynąć, ale gdzieś się tam w tym piekle metafizyki męczy cały czas. I zastanawiałem się na początku, czy w ogóle się nie zabrać tylko i wyłącznie za pamiętniki, ale stwierdziłem, że to jest taki materiał, taki punkt wyjścia i taki korzeń kręgosłup, który da mi możliwość w ogóle konstruowania czegokolwiek. Nawet jeżeli to słuchowisko się czasami o dekonstrukcję ociera wręcz, to wydawało mi się, że to będzie to, co jest najważniejsze. Czyli mimo wszystko te jego osobiste zapiski, biografia, chronologia, tam wszystko jest tylko tak lekko maźnięte, ale tak naprawdę widać źródło jego myśli, jak funkcjonuje wyobraźnia. Dla mnie to była lektura po prostu fascynująca i sobie przypominałem siebie sprzed lat, takiego naiwnego, który to czytał. Czytałeś, przygotowując się do tego słuchowiska, nade wszystko pamiętniki. No, taki prosty wniosek, nie zostały więc spalone. Ocalały, mimo że jego wola była tak, że po jego śmierci ma być wszystko unicestwione. Zaznaczył, że wszystko niedokończone, ale to też jest przewrotne, ponieważ on niczego nie dokończył, no więc tak naprawdę wszystko powinno być spalone. No Max Brod tutaj, przyjaciel właśnie, do którego była skierowana ta prośba, ja myślę, że on od razu zakładał, że niczego nie spali, natomiast no, też przysięgał, co przysięgał, państwo usłyszą. Tak, ale i zyskał i stracił, ponieważ no, dzięki Maxowi znamy tak naprawdę twórczość Franca Kawki. Pewnie ona by tam gdzieś funkcjonowała, to co mu się udało wydać, natomiast na pewno nie stałby się taką ikoną. A z kolei Max Brod stracił wszystko, co miał przedtem, bo przedtem był znanym pisarzem, felietonistą, kompozytorem, a po śmierci Kawki zapamiętamy go tylko z tego powodu, że napisał jego biografię i wydał te właśnie niedokończone rzeczy, więc w pewnym sensie wykorzystał to, żeby w jakiś sposób przyczynić się do sławy Kawki, ale też siebie umniejszył całkowicie przy tym. Myśląc o nim, wyobrażamy sobie oczywiście, jeżeli nie czytaliśmy tych biografii, że to artysta, a jednak był prawnik, czyli zupełnie inny typ umysłu, chociaż na przykład w procesie jego wiedza prawnicza mogła się przydać. Ale ty akurat po proces nie sięgasz i bardzo za to dziękujemy, bo te słynne nasze przebudzenia z okrzykiem jesteśmy winni tylko dlaczego. Już wielokrotnie były przypominane, ale one no, nie ułatwiają nam życia, te właśnie poranki w stylu kawkowskim. A twoje autorskie słuchowiska, Piotrze, no, nie należą do łatwych odbiorze, na wszelki wypadek, przypomnijmy, ale po premierach w radiowej jedynce niemal wszystkie powtórzyliśmy w trójce, co jest rodzajem komplementu po tych zastrzeżeniach. No w każdym razie lubisz eksperymentować, jakby sprawdzać możliwości odbiorców. Wytrzymałość. Wytrzymałość. Uprzedziłam Państwa w ten piękny czerwcowy wieczór, mimo wszystko. Może warto zaparzyć sobie jakieś ziółka, nie wiem, pokrzywę. Melisa. Melisa byłaby wskazana. W sobotni wieczór melisa. O nie, dopiero teraz zaczyna się piękne życie po godzinie 20, czyli po tym, jak Państwo nas ewentualnie posłuchają. Mieliśmy tych faktów z życia nie przypominać, ale na wszelki znów wypadek przypominamy, że urodził się w Czechach, w Pradze, a zmarł w Austrii. No i jeszcze jedno przypomnienie, bo to nam się też może przydać. Był synem Hermana i Julii, bo to są drugoplanowi bohaterowie tej całej opowieści twojej. No i Julia jest cudowną kobietą i tutaj w tej roli Marta Lipińska, która no, wspaniała. Tak, ociepla. Ognisko domowe jakoś próbuje równoważyć te siły walczące o nią tak naprawdę, z czego sobie zdaję sprawę, bo tu wiemy, że mamy do czynienia prawdopodobnie z poważnym kompleksem Edypa w przypadku Kawki, z ojcem Hermanem o matkę. To, co wykonał Henryk Talar w tej roli, to naprawdę na kolana trzeba paść, proszę Państwa, bo jest wybitna rola i ten talent pana Henryka, który moim zdaniem nie został wykorzystany, zwłaszcza ten komediowy. A ten potencjał komediowy pana Henryka jest nieprawdopodobny. Bardzo chciałbym go obsadzić w jakiejś szalonej komedii, naprawdę. Chociaż to słuchowisko może w części drugiej bywa zabawne. To jest ta rzecz, która poza wyobraźnią Kawki i jego wrażliwością, uważam, że ona się przebija w tych pamiętnikach. To jest jego absurdalne poczucie humoru. I to jest coś, czego bardzo często ludzie w ogóle nie zauważają. Wydaje mi się, że to jest taki smutny, wychudzony olbrzym, który gdzieś tam siedzi w jakimś ciemnym pomieszczeniu z pajęczynami, przygląda się jakiemuś robakowi na stole, przy zapalonej świeczce i po nieudanym seksie z Mileną jest nieszczęśliwy i całe życie nie ma sensu, a jego pisanie po prostu nadaje się do kosza, bo to wszystko jest beznadziejne. Myślę, że można było zrobić osobne słuchowisko o tych ostatnich chwilach Kawki. To i tak są ostatnie chwile Kawki, ale w jakimś takim zrobieniu świadomości, które ja sobie wymyśliłem na podstawie tych jednak mimo wszystko listów, które w większości pisał do Felicji i Mileny. Dora te listy pisane przez Kawkę udostępniła też. To była taka ostatnia postać, która gdzieś tam trzymała tę tajemnicę Kawki i nie chciała do końca oddać. Ale myślę, że to jest już historia na zupełnie inną opowieść. No ale nie powiedzieliśmy, że w roli głównej Piotr Adamczyk. Piotrek jest aktorem niesamowicie angażującym się we wszystko, co robi i zawsze bardzo długo siedzimy jeszcze w studiu, kiedy wszyscy aktorzy wychodzą. Cały zespół aktorski znakomicie złapał klimat. Nawiązujesz do przemiany, a to nie jest moje akurat ulubione, obrzydliwe z mojego punktu widzenia. No tam jest taka scena, gdzie rzeczywiście robak spada z sufitu. I tu kończymy. Piotr Skotnicki był z nami tego wieczoru. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam. Zaczynamy. Człowiek, który za życia nie upora się z życiem, widzi inaczej i znacznie więcej niż inni, gdyż jest on zarazem trupem i tym, kto przy życiu pozostaje. Bóg nie chce, bym pisał, a jednak muszę to robić. Pisanie jest dla mnie modlitwą, moim świętym obowiązkiem, rytuałem odpędzania strachu. Nie, to nie strach, raczej tęsknota za czymś potężniejszym od strachu, za czymś niedościgłym. To wszystko jawi mi się jako widziadło mnóstwa rozgałęzień, obejmujących w jednej chwili tysiące skojarzeń. Przyszłość góruje pod względem możliwości, jednak przeszłość równoważy ją ciężarem i w rezultacie nie sposób ich obu odróżnić. Dzieciństwo staje się jasne, niczym przyszłość, zaś rubież przyszłości, dokąd kierujemy nasze westchnienia, jest w istocie drogą ku przeszłości. Piotr Skotnicki, Franz K. To bydle znowu nie dogotowało kurczaka. O, mięso ledwo odchodzi od kości. Chciałbym ci pokazać rysunek, który właśnie... Też mi wielka rzecz. Siadaj, jedz. Wyglądasz jak szkielet. Przedstawia korytarz więzienny, który właśnie... No tym wyciekło ci z ust trochę śliny. No, zbyt surowo oceniasz kucharkę. Kurczak jest całkiem znośny. Nie obgryzaj kości. Nie wolno obgryzać. Przecież nie obgryzam. Patrz, jak to się huśta pod sufitem. No, zaraz zleci na stół. Co, nie mówiłem? Ty paskudztwo, świństwo, jak to się kołysze. Jak próbuje się przewrócić z grzbietu na cienkie nóżki. Jak nimi śmiesznie wymachuje. Ja sprzątnę to. Siedź. On go zabije. No co, nie zabijesz? Może lepiej sprzątnę. No, popatrz, jak... Robak współczuje robakowi. Nie denerwuj serca. Znowu ojciec dostanie palpitację. Co to przez niego? Oj. Przez jego lordowską mość. Weź głębszy oddech, oddychaj. Gdy miałem 7 lat, kazali mi ciągnąć wózek od wsi do wsi. Z ranami na stopach chodziłem, bo nie miałem butów. Kartofle były ucztą i spaliśmy w jednej izbie. A ten sobie siedzi i gryzmali w swoim pokoiku. Nie zniosę więcej tego łajdackiego życia. Jesteś gorszy niż wszystkie moje choroby. Herman, nie denerwuj się. Plucz na takiego syna. Doktora prawa mogę utrzymywać, ale nie nabitego wyższymi ideami lenia. Nigdy cię nie ma, kiedy mnie pracownicy okradają. A powinieneś tam być i pilnować, żeby mnie nie okradali. Przecież to twój personel sklepowy. To opłacani złodzieje, psy. Jak zdechną, jak psy. Moje serce. No ja przyniosę kufel. To się kładzie z psami, wstaje z pchłami. Może potem ojcu szklankę wody. Kiedy w dzieciństwie marudziłem pewnej nocy o szklankę wody, zabrałeś mnie z łóżka, zaniosłeś na balkon i zostawiłeś samego w koszuli. Całe lata cierpiałem z powodu dręczącego wyobrażenia, że nic nie znaczyłem dla najwyższej instancji. Takim gadaniem doprowadzasz mnie do nerwicy. Pędzę z kompresem. Pędzę z wodą. Czy robak nie może mieć w sobie więcej sumienia niż trup? W truchle rozgniecionego insekta ujrzałem swój własny koniec. Ale przecież nie mógłbym tego uczynić sam sobie. To tylko czepianie się wyobrażeń kogoś, kto żyje wplątany w życie. Nie uczynię tego. Jestem całkiem wyziębły. Koszula uwiera mnie w szyję. Nie uczynię tego. Nawet z powodu postępowania jakiejś kobiety. Łaskawa pani, mam nadzieję, iż odkryła pani dobre intencje na dnie moich słów. Piszę nie tylko w nadziei na odpowiedź, lecz i z obowiązku wobec siebie. List ten jest tak samo idiotyczny, jak mój sposób życia. Piszę go na kartce papieru, gdyż maszyna nie jest wystarczająco szybka, by dogonić myśl następną. Pewne magiczne słowo znajduje się w przedostatnim pani liście. Zagubiło się tam wśród wielu innych i obawiam się, że nigdy nie uzyska w naszych listach tej rangi, na jaką zasługuje. Ja tego słowa nie wypowiem pierwszy, a tym bardziej pani, nawet gdyby się go domyśliła. Może i lepiej, bo znalazłaby pani we mnie rzeczy, które trudno byłoby pani ścierpieć. Ogarnia mnie przerażenie, że nic nie wiem o pani wcześniejszym życiu. Gdybyśmy się spotkali, milczałbym. Czy to przystoi pisać podobne niedorzeczności na firmowym papierze Zakładu Ubezpieczeń Robotników od Wypadków Królestwa Czeskiego? Pan czytałeś moje listy? Widzę, że ma mnie pan za ostatnią kanalię. Nie interesują mnie pańskie fanaberie. Przypadek sprawił, że podczas przeglądania śmieci w koszu natknąłem się na ową korespondencję. W jakim celu pan tam grzebałeś? Gdyby na przykład omyłkowo wyrzucono tam sprawozdanie... Raport bądź... Czy kiedykolwiek coś takiego się zdarzyło? O nie, jest pan wzorowym pracownikiem, pani Kawka, i zapewne wkrótce z koncypienta przeskoczy kolejne szczeble drabiny kariery urzędniczej, aż do starszego sekretarza. Nasz pokrywający wszystkie ziemie habsburskie zakład ubezpieczeniowy wiele panu zawdzięcza, zwłaszcza w dziedzinie profilaktyki, wypadków przemysłowych i opracowywania procedur bezpieczeństwa. Klienci pana cenią. Jacy ci klienci skromni. Zamiast wziąć szturmem nasze biuro, przychodzą i błagają o jałmużnę. Odczuwają wstyd z powodu narażenia pracodawcy na kłopoty przez spadanie z rusztowań, wkręcanie się w tryby maszyn, wciąganie do góry czegoś, co spada na dół, bądź dając się porwać do góry czemuś, co na dole już było. Gdyby tak zostać wciągniętym na sznurze założonym na szyję i być szarpanym na strzępy w górę przez wszystkie sufity, aż na dachu pojawi się pusta pętla bez moich szczątków. Pan się wypłakuje nad ludźmi w grymasie, jakby sam nie miał krwawej pieczęci przystawionej na sercu. Co masz pan na myśli? Najpierw unieruchamia się dziecko bandażami, odsłaniając mu tylko członek. Potem przykładając przedziurawioną metalową płytkę, wyznacza się płaszczyznę cięcia nożem takim jak do ryb. Ciach, krew, nagie mięso, krótki płacz, modlitwa, krople wina zmieszane z krwią na wargach dziecka. Drwisz z mojej religii? A ileż razy sam pan z niej drwił i w wątpliwość poddawał nudę rytuałów? Najchętniej wbiłbym ci teraz nóż w serce. Najskuteczniejszym miejscem wbicia ostrza, jak mniemam, jest przestrzeń między szyją a brodą. Pragnę jednak zauważyć, iż wbicie noża wprost w napięte ścięgna jest skuteczne jedynie w wyobraźni, gdyż niesłusznie oczekuję w tym miejscu spektakularnego gejzeru krwi, rozrywającego sploty żył. Dlaczego pręży się we mnie niepokój? Czy on ma związek z tym właśnie rodzajem śmierci, jaki zadawałem w wyobraźni moim dwóm młodszym braciom? W czym mi zawinili poza pojawieniem się na świecie, poza faktem odarcia mnie z pierworodności? Przecież nie chciałem ich śmierci. Chciałem tylko ciebie odzyskać, mamo. A jednak ich zabiłeś. Pragnąłem ich śmierci, to prawda. Dusiłem, miażdżyłem, paliłem. Skazywałem na najwymyślniejsze tortury. Twoja wyobraźnia jest niebezpieczna, mój synku. Już dawno wydałaś na nią wyrok. W procesie, bez świadków, biegłych, a przede wszystkim bez obrony. Chciałeś zostać sam na polu walki o mnie. Tylko ty i on. W walce rycerskiej każdy traci i zwycięża dla siebie. Robak walcząc kłuje i wysysa krew, by tylko zachować życie, to zawodowy żołnierz. Nie mów tak o nim. Chciałem cię odzyskać, pokonać go i upokorzyć. Nigdy bym ci na to nie pozwoliła. Przecież wiesz, jak łatwo doprowadzić go do nerwicy serca. A ja... Co ze mną? Jesteś zdrowy. Cierpisz na urojone choroby. Mamo, nie zostawiaj mnie. Łączą nas więzy krwi, ale one nie dochodzą do głosu. To moje słowa. Twoje myśli. Mateczka z pazurami, gdzie żadna klęska ani zwycięstwo nie są ostateczne. Te ciasne uliczki, tak przyjazne. Wieś mnie przygnębia. Jak bowiem można wchłonąć ten rozległy krajobraz? A bohaterskie morze i góry? Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Ostatnie chmury wloką się pasmem pod czystym niebem. Jeśli istnieje wędrówka dusz, to ja jestem na najniższym szczeblu drabiny. Zupełnie jakbym zwlekał przed narodzinami. Ach, Felicjo najdroższa. Myślę o tobie w każdej minucie. Moje usta należą tylko do ciebie. Hej, chłopcze! Wzięła mnie za młodszego niż jestem. To przez to moje mizerne, wiotkie i chorowite ciało. Chcesz pójść ze mną? Szczupłe nozdrza, koścista twarz wystawiająca na widok swą pustkę, czerwone wypryski. Upiór? Raczej choroba instynktów. Nie potrzebujesz? Potrzeba jest wszystkim. Skoro nie można mieć wszystkiego, nie ma się nawet potrzeby. Tu jest taki mały hotelik. Chodź. W zasadzie miałem mieć odczyt o żargonie, ale pianista zapomniał nut i musiałem odwołać. Zresztą i tak bym się z tym męczył, bo... O, głupstwa gadasz. Chodź. Chodź. Ładny jesteś. Taki czarnooki diabeł. Ale gdybym mogła zobaczyć cię nagiego, wtedy dopiero byś ładnie wyglądał. Wtedy dopiero przyjemnie by się ciebie całowało. Wolałbym formę pan. O, brudas. Słucham? Spodnie. A to co stara plama? W takim razie stary brudas z pana. Ale, co pani robi? Co pani robi? No próbuję się dostać. Precz! Z tymi rękami. Jakie straszne ma pani ręce. Z wierzchu czerniawe, pod spodem białawe. Na ramionach cokolwiek owłosione. Jejku, ale pan mnie łaskoczy. Bo mi się pani podoba. Ja nie rozumiem, jak ktoś może powiedzieć, że jest pani brzydka. A, wszyscy tak mówią. Mógłbym tu zamieszkać. Co? Ale musiałoby być mi pani wierna. I smacznie gotować, bo ja jestem przyzwyczajony do smacznego jedzenia. Aż to głupstwa pan gada. Gdybym teraz panią spoliczkował, mój honor by nie ucierpiał. A może mnie pan zbić, jeśli pan chce. Tylko to będzie dodatkowo kosztowało. I jako chłopiec byłem bardzo długo niewinny w odniesieniu do spraw seksualnych i obchodziły mnie one tak jak dzisiaj teoria względności. Zostałem do nich przymuszony siłą. Lepiej nie sypiać z tymi, których się kocha, i nie kochać tych, z którymi się sypia. Dobra, bije mnie pan czy nie? Ja muszę się w końcu wyspać. Wie pan, co to bezsenność? Pewnie nie. Lepsza bezsenność niż takie życie z dnia na dzień. Muszę odpocząć. Pragnienie głębszego snu to nic innego jak metafizyczna tęsknota za śmiercią. Która godzina? Zegary i tak się nie zgadzają ze sobą. Zegar wewnętrzny pędzi nieludzko naprzód, a zewnętrzny idzie zwykłym swoim chodem. Te dwa światy szamocą się ze sobą w diabelskiej walce. Jakieś głupstwa pan gada. Wiem, że trudno mi się rozmawia z ludźmi, bo treść mojej świadomości jest zupełnie mglista i trzeba przebywać ze mną w oparach mgły. Nikt tego nie chce. Idę spać. A pan niech nie zapomni kapelusza. Jeden taki już szelki zostawił. A mój ojciec wieszał tak szelki na krześle. Zupełnie jakby ktoś miał być na nich powieszony. Jezu, głupstwa pan gada. Muszę stąd uciec. Hej, hej, hej. A kto zapłaci? Za co? Za głupstwa. Masz. Jasne. Uciekaj, mój olbrzymie. czasem we śnie urastam do olbrzyma i ratuję ludzi z zamglonymi oczodołami. Nie mogę ich sobie później przypomnieć. Ukochani aniołowie, dla mych ziemskich rąk nieuchwytni, gdzie jesteście? Dlaczego was nie widzę? Pewnie włożyła jakąś ekscentryczną bluzkę, jak to robią praskie Żydówki. A ty od razu chcesz z nią brać ślub. Najlepiej jutro, dziś, teraz. Nie umiesz nic innego, tylko żenić cię z pierwszą lepszą. Nie potrafisz inaczej? Jak się boisz, to pójdę z tobą i sam cię wybiorę. Wszystkie małżeństwa naszych znajomych są szczęśliwe. Akurat. Talmud mówi, że mężczyzna bez żony nie jest mężczyzną. A bezpotomna śmierć jest śmiercią podwójną. Ale on się nie boi. Po prostu szuka. Boi się, że mu dzieci odpłacą za grzechy wobec własnych rodziców. Taki tępy, oszły, marnotrawny syn byłby dla niego nie do zniesienia. Małżeństwo może mu uniemożliwić pracę pisarską. Adwokatus diaboli. Nie denerwuj się, Herman. A ja wyjdę za Goja. Zamilcz! Albo pojadę do kibucu w Palestynie. To trzeba, żeby przerzucać gnoj. Lepszy to niż charówka w tym bezproduktywnym sklepie. On Boga się nie boi. Nawet modlitwę traktujesz jak formalność. Prys od stołu! Bardzo chętnie. On się boi bardziej niż ty, braciszku. Prysz! Sam chodzisz do templu raptem 4 razy w roku. I nigdy nie potrafiłeś wskazać w modlitewniku recytowanego akurat wersetu. Ty też nie denerwuj ojca, no. On myśli, że mi dorówna. Że stworzy sam najwyższą wartość, jaką jest rodzina. Ale nic z tego. On nie jest do tego zdolny. Nie jest zdolny nawet do pilnowania sklepu, żeby mnie pracownicy nie okradali. Rodzinną fortunę doprowadzi do ruiny. Pokryją grubą warstwą azbestu. Także już fortuną nie będzie. Podobnie jak te kobiety pracujące w fabryce azbestu, które już kobietami nie są. Mógłbyś nie być tyranem tylko wówczas, gdyby wszystko, co się do tej pory wydarzyło, zostało wymazane z życia. Koniecznie chcę, żebym znowu dostał atak. Herman. Było otwarte. A pan tu czego? Znowu to bydle wpuszcza obcych. Ale Hermanie, no. Ja z biura. W zastępstwie referenta. Z biura. Witam uniżenie szanownego pana w naszych skromnych progach. Niech pan łaskawie spocznie. Tutaj. Może pan głodny, spragniony? Julia! Tak, oczywiście. No, proszę sobie nie czynić subiekcji. Chciałbym, aby poczuł się pan dobrze. Słusznie. Dobroci nie trzeba się wstydzić. Oczywiście. A moja żona zaraz coś dobrego przygotuje. Czasem bywa, że i żabę by człowiek zjadł. To dobre żabę. Raz pewien kamieniarz przytrzymał żabkę za łapki i 3-krotnym kęsem połknął najpierw łebek, potem tułów, na końcu nóżki. Nóżki? Nie bywało. No, jadał wszystko, co mu z żywych istot w ręce wpadło, popijając wódką. Wódką, znakomicie. A wie pan, jaki jest najlepszy sposób na uśmiercenie kota? Kota. Kota? Tak. Wciska się szyję w zamknięte drzwi i ciągnie za ogon. Za ogon? No, to dobre. 4 ludzi jadło kiedyś smacznie przyrządzoną pieczeń, ale tylko 3 wiedziało, że jest z kota. Gdy zjedli, tych 3 zaczęło miauczeć. Miauczeć? Wybornie! No, syn pański nie otrzyma podwyżki. Nie otrzyma? Ale jak to nie otrzyma? Otrzyma natomiast odroczenie służby wojskowej. gdyż jest niezbędny dla naszej służby. No to służba, to służba. Gdy byłem w wojsku, zaswędziało mnie raz w nocy pod nosem. Pacnąłem przez sen, jak się okazało, ploskwę. Przez wiele dni roznosiłem jej smród wokół siebie. No właśnie. Tak. Czekają nas w niedługim czasie sprawy związane z kalekami wojennymi, ludźmi bez kończyn, oczu, systemu nerwowego, ofiary bomb. Niechże pan siada. Nazbyt pan uprzejmy, wielce szanowny panie. Proszę uprzejmości więcej ode mnie nie oczekiwać, gdyż piastując stanowisko publiczne, nie powinienem jej zbyt daleko posuwać. Proszę też nie traktować tego wszystkiego, o czym będzie tu mowa, jako czegoś ostatecznego, gdyż urzędowe decyzje bywają płochliwe, niczym panienki. To oczywiście święte słowa. Otóż pański syn został awansowany na kierownika departamentu, co się oczywiście wiąże z większą odpowiedzialnością, ale też, jak to zazwyczaj bywa, z mniejszą ilością pracy. No tak. A tym samym opieszały nurt nadmiaru czasu staje się bardziej dokuczliwy. Czy wyrażam się jasno? Ja jestem tylko skromnym sklepikarzem, wielce szanowny panie. Zadziwiające, że pogromy ominęły pański sklep. Ja prowadzę interesy z wieloma Czechami. Staram się asymilować. Nie tak jak ci moi przodkowie, którzy swoją ortodoksją wpędzili nas w nędzę. Tak, dla czeskich nacjonalistów jesteście Niemcami, a dla Niemców Żydami. No. Czy to prawda, że w ubikacji nie wolno myśleć o torze? Owszem. Aha, słyszałem, że pewien niezmiernie nabożny mieszkaniec Pragi posiadał wielką wiedzę o świecie, którą wyniósł z ubikacji. Tak jest, w istocie mogło tak być, wielce szanowny. Co? Nie. Precz, kanalio! Proszę, spokojnie, proszę wybaczyć za to niegodne zachowanie tego pożal się Boże. Podlec! Co? Mały! Podły! Podlec! Milcz, albo rozszarpię cię na strzępy! Świnia! A pan jesteś syjonista! Gorzej! Socjalista! Precz! Precz! Tylko bez rąk! Zbyt tylko bez rąk! Moje serce, widzisz, do czego doprowadziłeś? A? Znowu rozproszyłeś mój świat! Julio! Kompres! Wyjdź, Franz! Wyjdź! To przez tego robaka bez serca. Mamo! Proszę cię, Franz, wyjdź! Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. A moja pamięć nie ogarnia całego ogromu zdarzeń, dalece wykraczających poza zdolności mego rozumu. Chciałbym, abyś... Znakomitą tu podają kawę. A kelnerki? Sama słodycz. Ostatnio częściej piję herbatę z kwasem krzemowym, zagryzając proszkowanymi wodorostami. Stałeś się wegetarianinem, mój przyjacielu? Dziś pierwszy raz wypłułem krew. Lekarz twierdzi, że to zapalenie szczytów płuc. Śmieszne. Śmieszne? No to tak jakby powiedzieć prosiątko na wielką, tłustą maciorę. Masz, popij wodą. No dziękuję. Napieczenie w gable dostaje iniekcji alkoholowej. O, i wreszcie coś optymistycznego. Rzeczywiście dają pewną ulgę. A myślałeś o wyjeździe do jakiegoś sanatorium? Na przykład do Szwajcarii. Najlepiej na Księżyc. Tam przynajmniej nie ma powietrza i moje płuca mogłyby wreszcie odpocząć. A czytałeś gazety? Zdelegalizowano NSDAP, a tego całego Hitlera skazali na 5 lat. Nie czytam gazet. O, bo za dużo piszesz. A, ostatnio coś takiego. No, na wizytówce? Co to ma być? Co? Ostatnia wola? Chcę, żebyś po mojej śmierci zniszczył wszystkie niewydane rękopisy. Moje czy twoje? Nie żartuję. Nie żartuję. Nie chcę doznać porażki również po śmierci. Oj, nonsens. Spalnie. I przyszedłeś z tym do mnie, wiedząc doskonale, że tego nie zrobię. Przysięgnij, że je spalisz. No, wiesz. Przysięgnij. Dobrze. Przysięgam. Zadowolony? To mi wystarczy. Rozsmakowałeś się w samo unicestwienie? Już dawno unicestwiono we mnie wszystko, łącznie z korzeniami. No, miałeś w tym swój udział. Sam przecież mówiłeś, że ci Żydzi, którzy piszą po niemiecku, chcą pozbyć się swojej żydowskości. Język to dźwięczny oddech ojczyzny, a ja jestem astmatykiem, który ledwo dotknął czeskiego i hebrajskiego. To jak gonić ducha we śnie. Nie można odnaleźć na zewnątrz tego, co powinno było przyjść ze mnie od środka. Jestem dzieckiem nieudolnej asymilacji. To przez nią Żydzi tkwią w pułapce rozproszenia. Przez to wizja Palestyny staje się bliska. A ja ją widzę całkiem wyraźnie. Cesarstwo upadło niczym spróchniałe, przegniłe zamczysko, dając wolność ludom Europy, a my nadal na wygnaniu. Diaspora to wieczne wygnanie. Ej, nieustannie się zadręczasz, chociaż to ja mam ku temu większe powody. Jestem garbaty i mniej zdolny od ciebie. Nie przesadzaj, Max. Przyjacielu, indywidualizm pisarzy przejawia się w sposobie, w jaki ukrywają swoje niedoskonałości. Ty po prostu... Nie potrafisz niczego ukryć? No, może to i lepiej. A ty? Dlaczego nie weźmiesz się za teatr? Kiedyś twierdziłeś, że dramat jest bardziej wyczerpujący niż powieść, bo w nim widzimy wszystko, o czym w niej tylko czytamy. Dlatego trzeba czytać takie książki, które nas gryzą i żądną. Jeśli nami nie wstrząsną, to po co w ogóle je czytać? Cudownie, że mi to zostawiasz. Teatr czy aktorki? Na aktorki lepiej uważaj. Jedna taka, która awansowała z pokojówki na aktorkę, zagroziła mi, że weźmie sobie nowego, niegarbatego kochanka i w dodatku goja. I to jest dopiero drama. Oj, ty zawsze piszesz, nawet kiedy nie piszesz, a twoje pisanie jest... Nagrodą za służbę diabłu. Za zejście do piekieł. Napisz w końcu coś dla pieniędzy, no. Pańska kawa? Przecież wcale cię nie namawiam do prostytucji. Ha! No ty, co pani? Oszalała pani? No co to ma znaczyć? Moje spodnie! Jak ci nie pasuje, to ze ściąga! Wybacz, przyjacielu, ale muszę, no, trzeba coś z tym zrobić, no. Co za obrzydliwe, bezczelne... Nieziemsko, zgrabne, babsko. Sama słodycz. Wiem, że mnie kochasz. I to jest dla mnie właśnie największym nieszczęściem. Czyż nie mam prawa cię kochać? Sądzisz, że dlatego możesz mnie dręczyć i korzystać do woli z tych urojeń? Ależ Felicjo. Niemal co dzień przychodzi list, w którym mnie dręczysz. Potem drugi, który ma sprawić, bym zapomniała o pierwszym. Ale jak? Jak mam zapomnieć? Zastanów się. Przez małżeństwo straciłbym samotność, a zyskał ciebie. Za to ty straciłabyś swoje dotychczasowe życie, z którego zawsze byłaś w znacznym stopniu zadowolona. Nie. Zapomnijmy o tym. Co robisz? Zwracam pierścionek. To był przypadek. Tak jakoś szłam przez twój pokój. Twój pokój jest przechodni między sypialnią a bawialnią. Wzięłam... ten list. Nie chciałam go czytać, naprawdę. Ale przeczytałaś. A potem jakoś tak się stało. No nie chciałam do niej napisać, naprawdę. Ale napisałaś. No przecież nic by nie zaszkodziło, gdybyś spał i jadł tak jak inni młodzi ludzie w twoim wieku. A ty śpisz i jesz tak mało. Rujnujesz swoje zdrowie. Ja tylko poprosiłam Felicję, żeby zwróciła ci na to uwagę. Napisałam jej: droga pani Felicjo. Mamo, nie masz najmniejszego pojęcia, kim jestem i jakie są moje potrzeby. Ona będzie wiedziała. Ta bardzo młoda kobieta położy rękę na twoim czole, kiedy będziesz umierał. Jaka kobieta? Dora. Niestety, kiepsko gotuje. Kto? W zasadzie chciałam ci go tylko oddać. Przecież to jest... List, który napisałeś do ojca. Przeczytał go? Bałam się mu go oddać. Tyle stron. Wszystkie takie trudne i dziwne. Wiesz, jak choruje na serce. Mógłby tego nie przeżyć. A ja? Ty jesteś zdrowy. A czy ty go czytałaś? Muszę wracać do szydełkowania. Pamiętaj, dużo śpi i jest jak inni młodzi ludzie w twoim wieku. Jak płuca? Niedługo umrę. Oboje umrzemy z tego samego powodu. Odejdź od niego. A co? 100 razy w roku zdradza cię ten psychopata. Do psychopatów przywykłam w szpitalu psychiatrycznym. Mogłabyś go zostawić dla samego zostawienia. Niekoniecznie dla kogoś innego. Na przykład dla ciebie? Czemu nie jestem szafą w twoim pokoju, która patrzy na ciebie, gdy piszesz i śpisz? Przyjedź do Wiednia. Nie, raczej nie. Bo jesteś Żydem? W jakim sensie? Nadmiernej lękliwości. O, zarzut, jaki mi czynisz, odczuwam w najgłębszym stopniu jako cios. Nie tyle w stosunku do żydostwa jako takiego, ale w szczególności do mnie. Nie uciekniesz od tego. Uwierz mi, czasem chciałbym wepchnąć się do bieliźniarki wraz z innymi Żydami i czekać, aż się tam podusi. To ja się duszę. Mam już dosyć twoich listów. Nie możemy się już spotykać. Nie możemy. Nie możemy już do siebie pisać. Nie możemy. Z drugiej strony pisanie wykopuje mnie z rodziny w stopniu, jaki nie gwarantuje żadna inna forma aktywności. Ty chciałbyś, żebym zrozumiała więcej niż piszesz. Ostatnio śniłem o tobie. Przy tobie wszystko blednie i staje się niczym. Nie kochasz mnie, tylko moje istnienie. Czy ty też uważasz, że niczym tonący chwytam się każdego, kto zbliży się do mnie dość blisko? Berek! Goń mnie! Mileno! Czyżbym się zgubił? Jak to możliwe? Zgubić się w kawiarni, którą zna się na pamięć. Wchodziłem chyba tamtędy. Skąd tu więzienny korytarz? Pomyśl logicznie. Formalna logika ani syntetyczny dogmat nie dadzą wskazówek. To uwierz. W końcu w coś musisz uwierzyć. I cóż z tego, że pragnę wiary, skoro jej nie mam? Jest tylko piekło metafizyki, niepewność, oschłość. Zawsze lubiłem, mój ty mały szkieleciku. To nieprawda, że stałem się taki przez ciebie. Spotęgowałeś tylko to, co we mnie było, co było we mnie. Twoja nieufność do samego siebie przerosła nawet moją do całego świata. Twoje samobiczowanie przerosło moje cierpienie, moje niespełnione nadzieje. Ja cię uniewinniam. Nie potrzebuję wspaniałomyślności, wasza lordowskomość. Zawsze piszesz do mnie w jakiś zagadkowy sposób. Jest wyjście. Przecież to twój pokój. Poznajesz łoże z bluszczu? Okno na Amerykę? Pamiętasz, ile razy z niego skakałeś? Ile razy umierałeś? Muszę się stąd wydostać. Jesteś jak mysz, której raz do roku pozwalają przebiec po dywanie. Zacznij być rozsądnym człowiekiem. Może byś coś zjadł, jak inni młodzi ludzie w twoim wieku. Ten ból. Nie mogę przełykać. Gruźlica krtani. Proszę, oto twoja szklanka wody. Nie mogę wypić nawet szklanki. Jedynie tęsknota za nią daje mi jakieś wytchnienie. Umrzesz z głodu i pragnienia. Nie chcę. Jest ciebie coraz mniej. Oj, zbliżyłeś się do prawdy na tyle, że to może uczynić śmierć łatwiejszą. Nie martw się. Niewiele wiesz o śmierci. Niewiele wiesz o komorach gazowych. My ci to mówimy. Twoje siostry. Jak pięknie upostaciowałeś nonsens istnienia. Brawo, synu! Boję się. Leć prosto w słońce. Przecież wystarczy doczołgać się do jakiegoś skrawka, do którego słońce dociera, żeby ogrzać się w jego promieniach. Jestem na pustyni. Wygnany na pustynię z Kanaan. Jesteś w Kanaan. To tylko wizja rozpaczy. Nigdy tam nie dotrę. Żyłem za krótko. Oj, rzesz, również tam nie dotarł. I nie dlatego, że jego życie było za krótkie, lecz dlatego, że było życiem ludzkim. A ponieważ Boży wiódł żywot, zabrał go Bóg do siebie. I nie widziano go nigdy więcej. Boże, ulituj się nade mną. Bom choć grzeszny, to jednak zdolności, których nadużywałem rozrzutnie, nie całkiem godne są pogardy. Dlaczego kres nadchodzi teraz, kiedy wszystko mogłoby obrócić się dla mnie na dobre? Położę ci rękę na czole. Nie, ty miałaś ją położyć. Śpi już, synku. Zazdroszczę kwiatom. Zamknij oczy. Na pustyni trzeba mieć zamknięte oczy. Jakże cudowny jest bez. Pije nawet gdy umiera. Wieczne pragnienie śmierci i trwania. To jest miłością. To jest przeznaczeniem. To jest ucieczką. To jest. W słuchowisku wystąpili Franz Kafka, Piotr Adamczyk, Herman, Henryk Talar, Julia, Marta Lipińska, Otla, Magdalena Parda, prostytutka, Monika Obara, Felicja Bauer, Karolina Michalik, Milena Jesenska, Irmina Liszkowska, Max Brod, Remigiusz Jankowski, urzędnik, Arkadiusz Janiczek, reżyseria dźwięku, Agnieszka Szczepańczyk, kierownictwo produkcji, Beata Jankowska, muzyka, scenariusz i reżyseria, Piotr Skotnicki. Dziękujemy, a za tydzień specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki z 23. Festiwalu Dwa Teatry na żywo z Sopotu. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Dobrze rozegrane okazje na lodówki w MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca kupujesz lodówkę i zyskujesz. Wybieraj lodówki spośród wielu modeli i zgarnij nawet do 144,5-litrowych butelek Pepsi Zero Cukru gratis. Szczegóły akcji w regulaminie. Wybrane lodówki z Pepsi Zero Cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go! Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.